قال وأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أو بواو رب وبمذ ومنذ. وأقول النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من الحروف الخفض، وحروف الخفض كثيرة، ومنها من ومن مع ومن معانيها الابتداء. Deməli bu bəhsi irəlidə keçmişik. Öyrəndik ki, min nədir? Mənalarından min hərfi cərlərdəndir. Hə? İsimləri məxfud edənlərdəndir və həmçində mənası nədir? Əl-ibtidə, başlanğıc mənalarından biri başlanğıc mənasıdır. Təcurrul ismə zahirə və mudmara. Deməli cər eləyir zahir ismi və həmçində nə mudmar ismi əvəzlikləri. Nəhu qavlu təalə və minkə və min nuhin. Və minhə ilə. Deməli, hərf cərlərdən hansı ki, məxfudatlardan sayılır, məxfud eləyir isimləri, huruf cərlərdən, deməli, ilədir. Və min məaniha lintihə, intihə deməli nədir? Qurtarmaq mənasıdır, son, nəhayət. Və təcurrul ismə zahir və mudmara eydən, nəhu qavlu tealə, iləyhi yuraddu ilmü səati, və qavluhu iləllahi marciukum cəmiyən, və minhə an, və min məaniha l-mücavəzə, وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا نحو قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ومنها على ومن معانيها الاستلاء وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون ومنها في ومن معانيها الظرفية وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا نحو قوله تعالى وفي السماء رزقكم وقوله لا فيها غول ومنها رب ومن معانيها التقليل أو التكثير ولا تجر إلا الاسم الظاهر النكرة نحو قولك رب رجل كريم لقيته ومنها الباء ومن معانيها التعدية وتجر الاسم الظاهر والضمير جميعا نحو قوله تعالى فإما نذهبن بك وقوله ذهب الله بنورهم ومنها الكاف ومن معانيها التشبيه ولا تجر إلا اسم الظاهر نحو قوله تعالى مثل نوره كمشكات ومنها اللام ومن معانيها الاستحقاق والملك أو ملك وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا نحو قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وقوله له ملك السماوات والأرض ومنها حروف القسم الثلاثة وهي الباء والتاء والواو وقد تكلمنا عليها كلاما مستوفى في أول كتابه يعني تام لخلا تام بالكلام لا يعني جملة لا يعني تام بالسوز لا دير أول دنا دير كتابنا أول دنا دانش مشا فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه ومنها واو ومنها واو ربة واو ربة ومثالها قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى صدوله deməli burada vav nədir? وليلin yəni ورب ليلin vav nədir? Vav rubbədir aydındır ورب ليلin كموج البحر أرخى صدوله وقوله أيضا وبيضة خضر لا يرام خباؤها və bəydati, yəni və rubbə bəydati və minhə muz və munzu və yəcurranil əzmənə və huma yədullənə alə mə'nə min inkənə mə bə'dəhümə madiyən nəhu mə rəəytuhu muz yəvmil xəmisi və mə təkəlləmtuhu və mə kəlləmtuhu munzu şəhərin yəni Burada ne deyir? Muzna munzu deyir, neyə dəlat edirlər? Minə. İn kənə mə bədəhumə madiyən. Əgər onlardan sonra gələn madisə, məsələn, muz yevmil xəmiz, xəmiz deməli, mə bədəhum madidir. Mə rəitu muz yevmil xəmiz. Yəni, ötən gündür. Ona görə deyir ki, nədir? Keçib gedib o gün. Ona görə deyir, nədir? Min. Yəni, min yevmil xəmiz. Mə kəlləmduhu munzu şəhrin, yəni min şəhrin. Və yəkunəni bi mənə fi in kənə mə bədəhumə hadıran. Yəni, əgər madidən qeyri, yəni əgər indiki zaman, həl və yaxdı müstəqbil olarsa. Nəhu, lə ukəllimuhu muz yevminə. Muz yevminə, hə? Fi yevminə, yəni ki, orada nədir? Muz nədir? Fi mənasındadır. Çünki yevminə nədir? Hadırdır. Və lə əlqahu munzu yevminə. Görməmişəm onu günümüzdən bəri. Fəin vəqə bədə muz əv munzu fi'lun əv kənəl ismu ləzi bədəhu mərfu'an fəhümə isməni. Əgər onlar deyir, onlardan sonra fi'l varsa və yaxud da ki əv kənəl ismu ləzi bədəhu mərfu'an və yaxud da onlardan sonraki isim mərfudursa onlar nədir? İsim sayılacaqlar.